بالاخره قایقه رو ساختم تو این پیچ و خم سهراب عذاب گله نکن زمزم نشبی ارومیه من زبونم تون نیستم و بوی دهنم شوره کف سرم خونه مادر میشوره زخمای پدر پوله فشار تنش همینه که هست هر روزم داریم میشیم غریبه تر با هم مسافرت میریم مشهد بهتر لمس کنیم غریبی و قلبن میگم مامان قم که نزدیکه میگه بابات به جاد داشت بدبینه گفتم تو ماشین آفه نیست نگفت شروع نکن دهنتو ببند کافر نباش از خدا بترس گفتم مگه خالقم لوله چرا زمن کافر فقط به فیامو پیشونده احمق نخند تو هم جلوه همین آقا دوزده ای با بزه خفیف و سواده معدل الف و پواب نام دال یا نون بگو اردوش فقط عرض شده بود صف کردنشون بر مهرش شکست جمر ملت مهر آملی ساخت وطن هر طرف به چرخی میچرخم واسه تو دوم میارن راحت ایمان تقوا عمل واضح یه دور بیشتر بزن میبینی تازه تورم صفر کاسه بای شهر راضیان بین امنیت ها که مسلط به کار با ابزار جانبی گاه بای کارت گاه بای پتک